29 lutego. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pracowita noc i równie aktywny poranek dla europejskich przywódców. Negocjacje nad unijnym budżetem trwają. Na miejscu jest nasz reporter. W Warszawie dziś pożegnanie Jerzego Gruzy. Transformacja transformacją, ale to nie może powodować problemów z prądem, mówi minister klimatu. Za godzinę ciąg dalszy unijnych negocjacji. Za przywódcami 27 państw wspólnoty pracowita noc. Do 7 rano trwały w Brukseli indywidualne spotkania szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela z premierami, prezydentami i kanclerzami. Temat: unijny budżet po 2020 roku. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Brukseli. Karolu, czy dziś będzie szansa na porozumienie? Takie szanse są raczej niewielkie. Światowe media prześcigają się w sposobach na to, by opisać, jak trudnym zadaniem jest znalezienie kompromisu w sprawie budżetu. Niektórzy mówią, że to jak łączenie ognia z wodą. Inni porównują debaty do szukania porozumienia między 27 fretkami uwięzionymi w jednym worku. Problemem oczywiście jest Brexit. W unijnej kasie zabraknie 70 miliardów euro. W Europie powstały trzy główne frakcje ze sprzecznymi poglądami odnośnie do tego, co z taką dziurą budżetową zrobić. Frakcja oszczędnościowa z Holandią na czele chce głębokich cięć w budżecie. Grupa, do której należą Niemcy, chce zmian budżetowych i większych pieniędzy na nowe wyzwania, takie jak technologie. Polska, obok Francji, chce przede wszystkim utrzymania dużych pieniędzy na rolnictwo i fundusz spójności, z którego na przykład budowane są drogi. Czy uda się pogodzić ogień z wodą? Drugi dzień obrad zacznie się prawdopodobnie za godzinę. Karol Surówka, dziękujemy. Dziś pożegnanie Jerzego Gruzy, reżysera, scenarzysty, autora znakomitych filmów, seriali i spektakli teatralnych. Twórca zmarł w niedzielę w wieku 87 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się za godzinę mszą w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. A Jerzy Gruza zostanie pochowany na wojskowych Powązkach w Alei Zasłużonych. W ostatniej drodze reżyserowi i scenarzyście będzie towarzyszył m.in. aktor Krzysztof Janczar. To jemu reżyser powierzył rolę Pawła Jankowskiego w kultowym serialu Wojna domowa. To był początek mojej drogi aktorskiej. Ja wtedy miałem 15 lat i właściwie byłem takim chłopcem, dzieckiem. Natomiast on miał 33, jak zaczynaliśmy Wojnę domową, i był tak jakby takim moim starszym bratem. Bardzo się pięknie mną opiekował. Był osobą o ogromnym poczuciu humoru. Emanował wielką radością. Oprócz Wojny domowej Jerzy Gruza wyreżyserował także słynny serial 40-latek. Był również twórcą takich filmów i seriali jak Dzięcioł, Przeprowadzka, Alicja czy Motylem jestem, czyli romans 40-latka. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Transformacja energetyczna Polski nie może doprowadzić do problemów z dostawami prądu, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia minister klimatu. Michał Kurtyka podkreślił, że udział węgla w polskim miksie energetycznym będzie malał. Jakie tempo tego procesu będzie, bardzo zależy od uwarunkowań społecznych, bardzo zależy od uwarunkowań technologicznych, bardzo zależy na samym końcu właśnie od naszych możliwości finansowych. To nie jest tak, że jako społeczeństwo możemy funkcjonować w tych samych realiach, w których na przykład Holendrzy. Ta nasza transformacja w odniesieniu do PKB per capita jest bardziej kosztowna niż chociażby transformacja takiego kraju jak Holandia. Minister klimatu podkreślił też, że rząd dąży do pozyskania energii z farm wiatrowych na Bałtyku, z czym wiąże się program inwestycyjny. Nowe źródła energii mają stopniowo zastępować elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne. Rok więzienia w zawieszeniu i grzywna to kara dla Dariusza S., pracownika ochrony podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku w ubiegłym roku. Mężczyzna po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zeznał, że sprawca wszedł na scenę dzięki plakietce z napisem media. Śledztwo ujawniło, że kłamał. Skazano go za składanie fałszywych zeznań i nakłanianie do kłamstwa kolegi. Podczas procesu Dariusz S. przyznał się do winy. Przyznaję się do wszystkich zarzucanych czynów. A w Wysokim Sądzie nie chciałbym próbować wyjaśnić tego, co się stało, bo po prostu nie potrafię. Spanikowałem i tak się stało. 13 stycznia ubiegłego roku podczas finału orkiestry w Gdańsku Stefan S. W. rzucił się z nożem na Pawła Adamowicza, który następnego dnia zmarł w szpitalu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami. Może padać początkowo także deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich i w górach śnieg. W Zakopanem 2 stopnie, w Suwałkach 3, w Łodzi i Krakowie 5, w Poznaniu 6, w Szczecinie i Gdańsku 7, we Wrocławiu 9. Nad morzem i na Dolnym Śląsku wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Byłem Włochem.

everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give, grieve like they do. Nothing can give me a break from. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedzielski. Witamy, LP Trójka do 12. Dzisiaj układamy 1986 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Poprosimy o głosy lp3.polskieradio.pl. Zaczęliśmy od Alanis, podglądam ostatnie notowanie. Prawie była na pudle, na czwartym miejscu, jak będzie dzisiaj. Jeszcze dwie godziny, właściwie godzina i trzy kwadranse na głosowanie polskieradio.pl/trójka. Płyta tygodnia. Karaś Rogucki, ostatni bastion romantyzmu. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać tej płyty w domu, to 71335 teraz. Karaś Rogucki w ostatnim tygodniu na liście na miejscu 32. Bolesne strzały w serce. To z naszej płyty tygodnia, która dzisiaj, już patrzę, dla pani Eweliny z Wieliczki i pana Jacka z Janiszewa. Dziękujemy bardzo. W tej godzinie prawie wyłącznie nowy zestaw do głosowania. In the Afternoon to jest tytuł piosenki. W Australii już jest popołudnie, więc wszystko się zgadza. Józef Salwat. You like your coffee black and you drink strong. I like you, yeah, I like you. You like your hair pulled back and your nights long. I like you, yeah, I like you. So stay for a while. I'm not busy. If you want it, you can spend the whole afternoon. Whole night too. Just let me know what you wanna do. What you wanna do. Life in the afternoon. Well, life in the afternoon. Ocean's cold and your day's hot. And I like you, yeah, I like you. You don't like politics, but you know a lot. And I like you, yeah, I like you. So stay for a while. I'm not busy. If you want it, you can spend the whole afternoon. What you wanna do? What you wanna do? To właściwie bardziej Joseph niż Józef. Joseph Salwat z Australii. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę. Nie podałem adresu, a listy płyną. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl i nasza strona, która informuje Państwa o wszystkim. polskieradio.pl/trójka. Ale głosowanie lp3.polskieradio.pl jeszcze przez godzinę i 40 minut. W lasu mrok, wołam wąskie okienko, imię Twe, by pieścił mnie Twój smak na moich ustach, Twój szept w moich uszach. Zaraz wstanie czarny świt, miła tule do ust Twoje imię. Ledwie wczoraj był nasz ślub, miła wino welon gości tu. Lśniłaś w tańcu lekka jak szczęścia wir, a popad dziś lśni na kamiennym niebie. Gwiazd roztrzaska na szkło, zaraz wstanie mglisty świt, miła tule, Miriam imię Twe. Zaśnij, zaśnij, oczka zmruż, miła pachnie jaśmin, kwitnie guk. Byłaś sitem, światem i światłem mym po czasu kres, oblubienicą nocy, jutrzenką mego dnia. Zaraz stanie jasny świt, miła niosę w sercu Twoje imię. Marek Dyjak, piosenka Miriam, na razie w poczekalni listy przebojów. Dzisiaj 1986 wydanie. Piotr Baron, a właściwie ja w jego imieniu zapraszam po godzinie 19. Ja podglądam głosowanie przez cały tydzień i widzę, że do poczekalni puka nowy singiel Morrissey. Kto wie, może dziś? Joke in the snow, Bobby, don't you think they know? Oh, yeah. pretending. I know you're tortured below, but all the pleasure you bring for us, myślę, że dużo dobrego robi w tej piosence Thelma Houston, gościnnie zaproszona przez Morrisseya. Bobby, Don't You Think They Know. Morrissey, Thelma Houston w zestawie do głosowania na listę. Polecam Polskie Radio PL / Trójka. Godzinę i 30 minut zamykamy dzisiejsze 1986 notowanie. Piotr Baran po 19. Taśmociąg. Myślę, że do 2000 już zamkniemy tę sekcję, bo już coraz mniej nagrań do przypomnienia, ale dzisiaj słuchacz poprosił o nagranie z notowania pierwszego. Zdarzyła nam się taka lista tylko jeden raz. 30 nowości. I na miejscu 30 wtedy Piotr Schulz i Alex Band. Czy możemy sami żyć? Świat jest pełen dobrych serc. Świat jest pełen ważnych spraw. Tyle czasem sercnych spraw, że zagłaskać można psa. Bywa tak, bywa tak, bywa tak. Może Może nam czasami źle, może nam wygodnie stać, może nam nie spieszyć się, może nam tylko jest trochę źle. Może nas boli dziś ta myśl, czy może jak lata 80, ale nagrane w 1981 roku w radiu w Poznaniu. Alex Band, Piotr Schulz, czy możemy sami żyć? 30 miejsce pierwszego notowania listy przebojów. Wracamy do nowości. Godzina i 25 minut głosowania. 1986 notowanie dziś. Następne pokolenie. Inhaler.

jak to w życiu, jedni piszą pięknie, inni piszą wyjedz. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam się i polecam głosowanie na listę jeszcze godzinę i kwadrans. Za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. 5 nowych filmów wchodzi na ekrany naszych kin. Pierwszy z nich to propozycja dla młodszych widzów, czyli Zew krwi, nowa ekranizacja klasycznej już powieści Jacka Londona. Zrealizowana zapewne z myślą o tym, by skomplikowanymi losami psa o wielkim sercu, głównego bohatera filmu, zainteresować nowe pokolenie kinomanów. W tle oczywiście słoneczna Kalifornia, a potem mroźna i śnieżna Alaska, a przy okazji też wszechobecna pod koniec XIX wieku gorączka złota. Familijno-przygodowe kino z gwiazdami, bo w głównej roli sam Harrison Ford, a towarzyszą mu na ekranie Dan Stevens oraz znany z francuskich komedii charakterystyczny Omar Sy. Ze Skandynawii przychodzi do nas propozycja dla trochę starszych widzów. Bohaterami dramatu Głupie młode serce jest para nastolatków. Ich młodzieńcza miłość i życiowa niefrasobliwość ma swoje poważne konsekwencje. Dziewczyna zachodzi w ciążę, a ta sytuacja zaczyna przerastać nie tylko głównych bohaterów, ale i ich rodziców. Łatwo nie będzie. Film zdobył Kryształowego Niedźwiedzia, czyli Nagrodę Jury Młodych na ostatnim festiwalu filmowym w Berlinie. Jedyna dziś polska premiera to Bad Boy, najnowszy i na pewno nie ostatni w tym roku film Patryka Wegi. I zarazem pierwszy chyba od czasów piłkarskiego pokera Janusza Zaorskiego film o ciemnych stronach polskiego futbolu. Reżyser w bezkompromisowy sposób obnaża wszelkie możliwe patologie. Ustawione mecze, walkę o władzę i pieniądze, związki klubów piłkarskich z mafią i gangsterami, czy wreszcie krwawe porachunki kibiców konkurencyjnych drużyn. A w tym agresywnym świecie świetnie porusza się tytułowy Bad Boy, czyli Antoni Królikowski. Towarzyszą mu na ekranie m.in. Piękne Panie, czyli Katarzyna Zawadzka i Małgorzata Kożuchowska. Kolejna nowość to Sybilla, komediodramat z Francji. Więcej o nim Agnieszka Zając. Są odniesienia z Sybilli do świata filmowego, trochę prześmiewczo, trochę z refleksją, ale generalnie film nie jest o świecie filmowym. Jest o psycholożce, która postanawia wrócić do swojej największej pasji, czyli do pisania. Życie podsuwa jej pomysł na książkę. Zgłasza się do niej młoda dziewczyna, grana przez Adele Exarchopoulos, znana polskim widzom na pewno z głośnego filmu Życie Adeli. Gra młodą aktorkę, która zwraca się do tytułowej Sybilli z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu. Język francuski usłyszymy również w dramacie Matthias i Maxim, choć to już produkcja kanadyjska. Na duży ekran nie tylko w roli reżysera, także w jednej z tytułowych postaci powraca Xavier Dolan. Od spektakularnego debiutu filmem Zabiłem moją matkę w wieku zaledwie 19 lat wciąż pozostaje ulubieńcem festiwali i publiczności na całym świecie. Obecnie 30-latek powraca ze swoimi ulubionymi motywami, by opowiedzieć nam o przyjaźni, nieoczywistym uczuciu, ale też o toksycznych relacjach syna i matki. Matthias i Maxim od dziś w naszych kinach. Ryszard Jaźwiński o premierach filmowych. Dziękujemy za 11.11. Jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Zawrócę, by zapytać, czy na pewno, czy dobrze wybrałem i czy mam już iść. Jeszcze raz zapytam, czy mogę popatrzeć, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz, zanim oczy przywykną do ciemności. Zapytam raz ostatni, by więcej cię nie złościć. Mam nadzieję, że zanim odpowiesz, zasnę, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Wiem, o której położyłaś się spać, teraz to już na pewno. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Głodne dusze Król to jest z zestawu do głosowania na listę. Dzisiaj 1986 notowania, a 85 odbyło się ze skwerku Trójki na, w Szklarskiej Porębie. Jeszcze raz dziękuję Państwu za udział. Miło było zobaczyć, spotkać niektórzy słuchacze po raz pierwszy, inni po raz szósty, bo to szósty festiwal Trójka Górą. Taki właśnie mieliśmy. Jak to notowanie wyglądało? Można to obejrzeć na naszej stronie albo na stronie alp3.pl. To jest Archeo i tam pułapka nęcąca, bo same ciekawe informacje. Proszę sobie kiedyś tam zajrzeć. Leonard Cohen, Lipali i Tool to były trzy nowości na pierwszym Pearl Jam. Jak to będzie dzisiaj? Tak jak mówiłem, jeszcze godzina głosowania na 1986 wydanie listy. Dwie piosenki wysoko zadebiutowały w poczekalni, między innymi Król, Głodne dusze na miejscu 34. To jeszcze Richard Marx i będzie 11. We could ever do.